रहता है एक तोता गंगा के किनारे, रहता है एक तोता। मेरा मन है ये सलोना, जैसे कि चांदी सोना। दिल है मेरा एक तोता, जिस पे राम की है कृपा। दीवानी क्यों न तू ये समझे, मामला है मेरे दिल का। गंगा के एक किनारे रहता है एक तोता, तेरा मन है ये सलोना, जैसे के चांदी सोना। हवा में है उड़ती, मस्त पवन में दिल करता है मैं उड़ती जाऊं। तू जो कहे तो मैं भी उड़ के पीछे तेरे आऊं। मैं हूर हूं, मैं सुंदरी, लगती हूं मैं एक कली। ये तो बता ऐ दिलरुबा, जाएगी तू किस गली। तेरा ये हरे राम तोता कि मेरा नाम नहीं लेता। है दिल में क्या तेरे बतला, चली आ तू बाहों में आ। गंगा के एक किनारे रहता है एक तोता, तेरा मन है ये सलोना, जैसे के चांदी सोना। जाती है क्यों मेरी घंटी। कॉलेज में क्या यही पाठ आते हो रोज पढ़ने। रोका मैं दीवाने, नैन है तुझसे लगे लड़ने। बुलबुल मैं उड़ जाऊंगी, कैसे फंसाएगा तू। अरे दिल पे मेरे हाय कब तलक छुरियां चलाएगी तू। बड़ा लाचार है ये तोता, दीवाने हरे राम दिल का। दीवाना हो गया है तेरा, हटा दे अब तू ये पर्दा। गंगा के एक किनारे रहता है एक तोता, तेरा मन है ये सलोना, जैसे के चांदी सोना। तेरा ये हरे राम तोता क्यों मेरा नाम नहीं लेता। है दिल में क्या तेरे बतला, चली आ तू बाहों में आ।